999 zł, a laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 9 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Robert Wójcik. Parlament Europejski uchylił immunitety czworgu deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Awanse generalskie wręczył prezydent Andrzej Duda. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka. 35 kilometrów ma kolejka ciężarówek przed przejściem granicznym w Medyce. Powodem utrudnień jest protest przewoźników. Parlament Europejski uchylił immunitety czworgu deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Beatę Kempę, Beatę Mazurek, Tomasza Porębę i Patryka Jakiego. Sprawa ma związek ze spotem PiS ostrzegającym przed polityką migracyjną PO, który promowało czworo europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Mieszka on obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez sąd w Polsce za oszustwa gospodarcze. Beata Mazurek nie jest zaskoczona decyzją Parlamentu Europejskiego. Zwróciła uwagę, że sprawozdawca wniosku rekomendował jego odrzucenie. Bardzo trafnie to argumentując, a jednym z tych argumentów było to, że ten wniosek został złożony z zamiarem zaszkodzenia nam w naszej działalności politycznej tu w Parlamencie Europejskim. Kolejny argument był taki, że treść spotu, który został przez nas polubiony i podany dalej, nie przekracza tak naprawdę dopuszczalnych norm publicznej wypowiedzi w życiu politycznym w państwach członkowskich. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Paweł Bejda powiedział w Polskim Radiu, że wniosek o uchylenie immunitetów mógł wynikać z bardzo ostrego języka tych polityków. Ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli są jakiekolwiek sprawy podszyte politycznie, to byłbym za ochroną, w sensie takim, że głosowałbym przeciwko uchyleniu immunitetu. Natomiast jeżeli są to sprawy karne, no to oczywiście tak, ten immunitet powinien być uchylony i dany obywatel powinien bronić się sam. I obojętnie, czy jest to poseł, czy jest to senator, czy jest to europoseł. Europosłowie na sesji plenarnej w Brukseli poparli stanowisko Komisji Prawnej Europarlamentu w tej sprawie. 17 oficerów z awansem generalskim prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania wojskowym i funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Nominacje odbyły się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszko, wysłuchałaś przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedz, co mówił do oficerów. A prezydent podkreślał, że awanse generalskie objęły szerokie kręgi w tym roku. Nominacje odebrali bowiem zarówno oficerowie Wojska Polskiego, jak i innych służb mundurowych. Wśród mianowanych są oficerowie z linii, rektorzy uczelni, ale także przedstawiciele formacji takich jak Straż Graniczna czy Służba Więzienna. To świadczy o tym, jak mówił prezydent Andrzej Duda, jak ważne działania robią te wszystkie formacje. Andrzej Duda dodał również, że każda ze służb pokazała w ostatnim czasie, jak ważne jest dla niej bezpieczeństwo kraju. Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest od 24 lutego 2022 roku, od kiedy Rosja napadła na Ukrainę, od kiedy poza naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Awanse z rąk prezydenta odebrali m.in. szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła, generał Adam Joks, który odpowiada za formowanie drugiego korpusu, a także komendant rektor Akademii Sztuki Wojennej, rektor Szkoły Pożarniczej i szef Służby Ochrony Państwa. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. O zawieszenie broni w Strefie Gazy zaapelował podczas konferencji poświęconej pomocy dla palestyńskich cywilów prezydent Francji. W rozmowach w Paryżu uczestniczą przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz państw, w tym szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau. Przemawiając do uczestników konferencji, Emmanuel Macron powiedział, że ataki terrorystyczne Hamasu przeprowadzone w Izraelu 7 października naraziły palestyńskich cywilów na ogromne cierpienie. Ponad 1,5 miliona osób zostało przesiedlonych, tysiące zginęło lub jest rannych, oznajmił prezydent Francji. Emmanuel Macron podkreślił, że sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z każdym dniem i że ochrona cywilów powinna być dla wszystkich priorytetem, również dla Izraela. Potrzebna jest bardzo szybka przerwa humanitarna i dążenie do zawieszenia broni, apelował francuski prezydent. Wskazał, że dzisiejsza konferencja ma dotyczyć nie tylko pomocy humanitarnej, ale też walki z terroryzmem i stabilności politycznej regionu. Zdaniem obserwatorów rozmowy w Paryżu nie przyniosą jednak przełomu, między innymi z powodu nieobecności władz Izraela, które nie zostały zaproszone. Ustalono też, że nie będzie wspólnej deklaracji uczestników po zakończeniu konferencji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Około 1000 ciężarówek czeka na odprawę przed przejściem granicznym z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu. Kolejka samochodów czekających na wyjazd z kraju ma 35 km długości. To skutek protestu przewoźników. Powoduje to utrudnienia w ruchu także w Przemyślu, mówi Joanna Golisz z policji. Kolejka sięga do miejscowości Skołoszów. Na terenie Przemyśla, na ulicy Lwowskiej, Alei Żołnierzy Wyklętych, Alei Solidarności, Wolności, ulicy Krakowskiej, samochody oczekują na przejazd przez granicę i ustawione są na jednym pasie ruchu. Podobna sytuacja jest na drodze krajowej 77, czyli od Przemyśla do miejscowości Skołoszów, jak i na drodze 28 od Przemyśla do Medyki. Przewoźnicy protestują w Korczowej, Dorohusku i Hrebennem. Domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich firm oraz likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po drugiej stronie granicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami wzrastające do dużego. Na Pomorzu, Kujawach, miejscami na zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce. Chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej, tam 6 stopni. Za oknem słoneczko, trójka do trzeciej, Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński, Maciej Załęski, a w tej godzinie maraton chopinowski. Naszym gościem będzie dyrektor Polskiego Radia Chopin, pan Marcin Gmyz. W tej godzinie oczywiście kalendarium muzyczne i fajny film. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. 3 Polskiego Radia. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmy. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Dziesiątego listopada o godzinie 19:00 rozpocznie się maraton chopinowski. 27 godzin przed nami, a w studio dyrektor Radia Chopin, pan Marcin Gmyz. Dzień dobry. Dzień dobry. I dwie wolontariuszki, bez których nie byłoby pewnie tego wydarzenia, bo 60 artystów zaproszonych zostało na ten maraton. Pani Martyna Piwońska, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Emilia Wójcik, dzień dobry. Dzień dobry. Studentki muzykologii w Poznaniu. Tak? Obydwie? Zgadza się, tak. No właśnie, przyjechałyście pani tutaj, to ja zacznę od pani tak przewrotnie, no bo jakaż to jest stresująca prasa, 60 artystów i wszyscy są pod pani opieką. Zacznijmy od pani Martyny. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Ja tutaj z Emilią zajmujemy się sprawami organizacyjnymi, na razie jesteśmy we dwie, ale już niedługo, bo jutro się wszystko zaczyna. Przybędą jeszcze inni studenci z naszego roku. I będziemy właśnie się zajmować tymi sprawami organizacyjnymi, będziemy oprowadzać artystów, zaprowadzać do różnych sali i tak dalej. Także przez te kilkadziesiąt godzin tego całego wydarzenia będziemy po prostu... Zagubiony artysta, mówiący w języku obcym, no też może nie wiedzieć, gdzie tu jak, a gdzie woda, a gdzie ja mogę na chwilę odpocząć, czy jest lód dla moich palców. No różnie to może być, pani Emilio. Tak, właśnie. Budynek, w którym będzie odbywać się maraton, jest bardzo skomplikowany i artyści, którzy będą występować różnej narodowości, z pewnością mogą się tam zagubić, dlatego naszym zadaniem jest oprowadzenie ich, zaprowadzenie i też udzielenie poszukanie jakiejś pomocy, jeśli na przykład chodzi o próby. Zaraz właściwie za półtora godziny się rozpoczną próby i będziemy już zaprowadzać wszystkich artystów do fortepianów, żeby rozgrzewali palce przed jutrzejszym maratonem. Panie dyrektorze, domyślam się, że jest pan spokojniejszy, kiedy ma taką załogę na pokładzie. Tak, bo to jest załoga 12 wolontariuszy, ale przede wszystkim wszystkie siły korporacyjne są w tym momencie na pokładzie, wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi kolokwialnie. Startujemy rzeczywiście jutro o godzinie 19, ale próby zaczynają się już o godzinie 15, ustawiania także całej sceny. Wszystko jest to niezwykle skomplikowane logistycznie. Transmisja będzie trwała 27 godzin, czyli prawie tyle co przed rokiem. To są najdłuższe transmisje w historii Polskiego Radia, nieprzerwane, non-stop. 27 godzin nam wypadło w tym roku. Może się wytłumaczymy skąd. Fryderyk Chopin skomponował, taka uwaga, niecałe 20 godzin muzyki, a my gramy 27. Bierze się to stąd, że musimy po prostu tych 11 koncertów poprzedzielać przerwami na strojenie instrumentu, więc w tych przerwach będą także się działy różne ciekawe rzeczy, rozmowy z artystami, z autorami ciekawych książek, no całe mnóstwo atrakcji. Drodzy Państwo, jakie to będą atrakcje i co dokładnie usłyszymy, kto co wykona, o tym za chwilę. Kolejna rocznica Radia Chopin przed nami, maraton chopinowski przed nami, a przede mną poniekąd również dyrektor Polskiego Radia Chopin, pan Marcin Gbys i dwie wolontariuszki tegoż wydarzenia maratonowego, pani Emilia Wójcik i pani Martyna Piwońska. Dzień dobry jeszcze raz państwu. Witamy. Dzień dobry. Skoro wiemy, że tak, próby za chwilę, za godzinę. Jutro o 19:00 startuje całe wydarzenie, które potrwa 27 godzin. No, też będą przerwy, a w tych przerwach spotkania, dyskusje i dokładnie co, panie dyrektorze? Będą rozmowy z ciekawymi autorami książek o Chopinie z ostatniego roku. Będą spotkania z wybitnymi artystami, między innymi z profesorem Januszem Olejniczakiem. Dlaczego akurat w tym roku wybraliśmy pana profesora? Dlatego, że w interpretacje chopinowskie Janusza Olejniczaka były ukochanymi interpretacjami Jerzego Dudy Gracza. Dlaczego mówię o malarzu w kontekście maratonu chopinowskiego? Otóż w tym roku każdej kompozycji Fryderyka Chopina będzie towarzyszył na Telebimie i dostępny w streamie, bo streaming wideo będzie cały czas dostępny. Można sobie maraton śledzić po prostu wygodnie w fotelu w domu, jeśli ktoś nie ma ochoty wpaść, czy nie ma możliwości wpaść do studia lutosowskiego. Każdej kompozycji Chopina będzie odpowiadał jeden obraz Jerzego Dudy Gracza. Jerzy Dudy Gracz namalował wszystkie obrazy Fryderyka Chopina i to jest, można powiedzieć, taki ogromny prezent dla nas, że w tym roku muzyka połączy się z obrazem. To będzie święto chopinowskie, ale też święto, można powiedzieć, galerii malarstwa polskiego. Czyli będzie można zobaczyć, ta wizualizacja będzie też przygotowana pięknie. I jakich artystów państwo zaprosiliście? Ja wiem, że ich jest 60, więc wszystkich nie wymienimy, ale może podług pana wyboru, żeby tak mniej więcej zarysować skalę tych wszechstronności de facto tego wydarzenia. Będą występować muzycy od 16 do 75 roku życia, więc dwie generacje spokojnie. Natomiast w tym roku maraton chopinowski będzie też w pewnym sensie wizytówką Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Mniej więcej 2/3 utworów Fryderyka Chopina będą wykonywane przez wirtuozów, zarówno uznanych, jak i studentów z Gdańska. Po prostu postanowiliśmy, żeby od tego roku prezentować co roku w naszym maratonie chopinowskim jedną uczelnię artystyczną. Zaczynamy od Gdańska. Zaczynamy o godzinie 19:00 od recitalu fenomenalnego pianisty Nestora Pianistów Gdańskich, profesora Bogdana Czapiewskiego. A potem to już miks młodości, doświadczenia. Wśród tych twórców macie panie takich, gdzie umówiłyście się między sobą. Ja teraz już nic nie robię, teraz siedzę, słucham tylko. Pani Martyno. Ja myślę, że tak? Martyna i Emilia mogą mieć problem, bo jeszcze nie widziały grafiku prób. Są właściwie bezpośrednio długi. Z pociągu do nas dotarły, więc ja może tutaj ułatwię troszeczkę, że wśród tych artystów, oprócz także profesora Olejniczaka, wystąpi pani Joanna Ławrynowicz, wybitna pianistka, która występowała w maratonie w ubiegłym roku, pani profesor z Uniwersytetu Fryderyka Chopina. Wystąpią na koniec w pieśniach bardzo wybitni gdańscy śpiewacy. Pani Anna Fabrello i Ewa Marciniec, pan Krzysztof Bobrzecki pan profesor Ryszard Minkiewicz, rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, który osobiście zaśpiewa kilka pieśni Fryderyka Chopina. Maraton chopinowski, jeszcze jedno słówko, o godzinie 12:00 będzie miał taką swoją kulminację, o godzinie 12:00 w 11 listopada, w momencie, kiedy nastąpi tradycja niepodległa do hymnu, zagramy oczywiście Mazurka Dąbrowskiego i po Mazurku Dąbrowskiego nastąpi przesłanie nagrane dla nas specjalnie przez Rafała Blechacza, zwycięzcę konkursu chopinowskiego sprzed 20 lat. Pan Rafał Blechacz miał być z nami osobiście, ale będzie tym razem na Telebimie. To też będzie taki piękny, piękny moment i również profesor rektor Minkiewicz pojawi się bezpośrednio na estradzie. A wśród tych młodych, bo wspomniał pan, że od 16 roku życia właściwie już zaczyna się ten maraton, jeśli chodzi o wiek uczestników, to jacy wykonawcy? Pojawi się między innymi Marta Kinga Choraczyńska, pojawi się Maciej Bieńkowski, Hanna Kołaczkowska i Joanna Maja Jasnowska. Oni wszyscy będą grać w ciągu dnia, nie mogą artyści niepełnoletni występować w nocy, więc czasami ta chronologia utworów Chopina, które gramy od ostatniej do pierwszej, w tym roku w odwróconej kolejności, niekiedy będzie lekko zaburzona. Ale naprawdę będzie się działo wiele ciekawych rzeczy i zapraszamy państwa, zapraszamy także w nocy, w ubiegłym roku. roku, to był nasz pierwszy maraton. Publiczność w nocy naprawdę fenomenalnie dopisała. Ludzie przychodzili z kocami, słuchali, może czasami podsypiali, wchodzili, wychodzili. I co ważne, w tym roku maraton szopenowski jest absolutnie bezpłatny. Jest wstęp wolny, można wchodzić na każdy z 11 koncertów, ale także na każdy z utworów grany pomiędzy... Po prostu tak, można przyjść. Tak, można dobrze przyjść mieć swój koc i praktycznie poduszkę. W dowolnej chwili. Jeśli jest tylko krótka przerwa w wykonaniu, można z sali wyjść albo na salę wejść. Więc będzie bardzo happeningowo przy okazji. Drodzy Państwo, 10 listopada o godzinie 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rusza maraton szopenowski, a naszymi gośćmi byli dyrektor Polskiego Radia Chopin pan Marcin Gmys i dwie wolontariuszki, studentki muzykologii z Poznania, pani Emilia Wójcik i pani Martyna Piwońska. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2999 zł. Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane makarony Lubella w promocji 2 plus 1 gratis, tylko 3,29 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Maraton Chopinowski Polskiego Radia w Święto Niepodległości. 26 godzin muzyki, ponad 50 pianistów i wszystkie utwory Fryderyka Chopina. Wykonaniom dzieł towarzyszyć będą projekcje obrazów z cyklu Chopinowi Jerzy Duda Gracz. Zapraszamy 10 i 11 listopada do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek o 19, wstęp wolny. Transmisja w Polskim Radiu Chopin oraz streaming wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Współpraca Narodowe Centrum Kultury. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Partnerem Maratonu Chopinowskiego jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One Zedui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Kalendarium muzyczne przed nami. Kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabarz. Zaczynamy dziś od wycieczki do roku 1973. Dokładnie pół wieku temu ukazał się absolutny klasyk muzyki folkrockowej, album Piano Man Billy'ego Joela. Piano Man to zarówno tytuł płyty, jak i jednego z najbardziej znanych utworów, które się na niej znalazły. Kompozycja opowiada o życiu barowego pianisty i o doświadczeniach Billy'ego Joela z ludźmi poznanymi w Los Angeles. Pojawiają się w niej takie postacie jak barman o imieniu John czy pisarz Paul, wszystkie oparte na prawdziwych postaciach. Piano Man to także inne niezapomniane utwory, takie jak Captain Jack, The Ballad of Billy the Kid czy Traveling Prayer. Rok po premierze album zyskał status złotej płyty i stał się pierwszym przełomowym albumem Billy'ego Joela. I przechodzimy do dat urodzinowych. W roku 1969 na świat przyszła Sandra Denton, bardziej znana jako Peppa z zespołu Salt and Peppa. 10 lat później urodził się Mark Spear, współzałożyciel, gitarzysta i autor piosenek grupy Kruang Bean. A w roku 1941 na świat przyszedł Tom Fogerty, najbardziej znany jako gitarzysta i wokalista grupy Creedence Clearwater Revival, choć zanim dołączył do składu, kierował innym zespołem, The Blue Velvets. W latach 70. i 80. nagrywał także solo. Jego debiutancki album z 1971 roku trafił na 78. miejsce listy Billboardu. W 73. roku muzyk został pośmiertnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Listening to Buck Owens, do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Na koniec jeszcze jedna płytowa premiera. W roku 1981 ukazał się debiutancki album australijskiej grupy Men at Work zatytułowany Business as Usual. Płyta szybko stała się jednym z najważniejszych wydawnictw lat 80. i rozeszła się w ponad 10 milionach egzemplarzy na całym świecie. Największym przebojem, który trafił na Business as Usual, był utwór Down Under. Kompozycja stała się ikonicznym utworem nie tylko zespołu Men at Work, ale także samej Australii i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych muzycznych symboli tego południowego kontynentu. Do you come from a land down under?

program Trzeci Polskiego Radia. Do trzeciej przyjrzyjmy się, co nam w kinach będzie w przyszłym tygodniu. Premiera trochę postraszy, ale podobno przede wszystkim nas rozbawi. Horror Story w reżyserii Adriana Apanella. Główną rolę w filmie zagrał Jakub Zając, a z młodym aktorem rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Trudno było przyjąć taką rolę jak główny bohater w filmie Horror Story? Nie. Nie, bardzo. Bo miałeś już pewne doświadczenia. Tak, miałem pewne doświadczenia z głównymi rolami, konkretnie dwie wcześniej, więc... To już przypomnijmy. Tak. Czuwaj. Czuwaj, Dawid i Elfy, takie kino familijne, świąteczne, reżyser Michała Rogalskiego i Zenek Janka Chryniaka. A no właśnie, ale ja tutaj mam na myśli również fakt, że Horror Story miał pewien filmowy, nazwijmy to, wstęp. Tak, krótki metraż w 2019 roku nakręciliśmy z Adrianem Apanelem i to było preludium do podróży, którą odbyliśmy w tym roku. No ale ten pełnometrażowy debiut reżysera to już jest pełna, ale też inna historia. Tak, to jest czarna komedia z elementami horroru, z ekscentrycznymi postaciami. W obsadzie filmu zobaczą państwo panią Annę Seniuk, Martę Stalmierską, Michalinę Olszańską, Konrada Eleryka, pana Mariana Opanie i mnie. I stand-uperów. I stand-uperów w rolach epizodycznych. Fantastycznie, że się tak wydarzyło. Jest Antoni Syrek-Dąbrowski, który gra terapeutę. Na przykład. Na przykład. No, powiedz, kogo ty grasz, bo to jest ta główna rola. Tak, mój bohater nazywa się Tomek. I Tomek jest absolwentem bankowości, świeżo upieczonym, który przyjeżdża do wielkiego miasta spełnić swój sen marzeń. Zamieszkuje w strasznej, opuszczonej willi z dziwnymi lokatorami i im głębiej w las, tym dziwniejsze rzeczy się wydarzają. Będziemy się bać, czy będziemy się śmiać? Będziecie się śmiać, natomiast są też momenty... Ja się śmiałem w Gdyni. No to bardzo się cieszę, to super. Ale są też momenty na jakąś chwilę refleksji, mam nadzieję. I że nie wszystko jest takie proste i śmieszne w życiu, tylko trzeba mieć grubą skórę i dążyć do celu. Myślę, że z tych wszystkich komediowych sytuacji, które obserwujemy w filmie, z tych ekscentrycznych postaci, bo tutaj choćby biorąc pod uwagę mieszkańców tej starej willi, do której trafia główny bohater, to bez wątpienia możemy mówić tylko i wyłącznie o takich osobach, to też płynie jakaś życiowa, całkiem już poważna prawda. Tak, zgadzam się. Tomek, główny bohater filmu, jak wiele młodych ludzi, trafia na problemy życiowe i na różne kłody, które los im daje pod nogi, ale nieustępliwie dąży do celu i nie poddaje się. Przychodzi oczywiście moment, kiedy musi przełamać się i stać się dorosłym człowiekiem, stać się mężczyzną. Zejść na ziemię. Zejść na ziemię, tak. Ale jednak mamy do czynienia przede wszystkim z komedią, więc chyba możemy wszystkich uspokoić, że jak to bywa w komediach, raczej możemy spodziewać się happy endu. Będzie. Będzie happy end, będzie zabawnie i dlatego państwa zapraszam do kin. 17 listopada w całej Polsce. A z młodym aktorem Jakubem Zającem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, a więcej czasu z Ryszardem Jaźwińskim można spędzić jutro między 13 a 15. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przez czymś oznacza dać. Złapać się pierwszy. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. Thank you.